Ja, vejret er nok heller ikke så populært i dag. Det er at blive skyet med regn til tider og torden ind imellem i løbet af eftermiddagen. Dog lidt opklaring i Jylland. Temperaturer omkring 15 grader og en jævn til hård vind fra sydvest. Ja, godmorgen. Velkommen til Radio 24/7 Weekend. Vi kom ikke lige helt igennem før, da vi talte. I går var der den her jøde-kalot-demonstration. Kalot-march. Kalot-marchen. Ja. Og det er jo en sag, vi har fulgt rigtig tæt her på Radio 24/7. Ja, altså i virkeligheden var det jo en journalist herfra, der fik det hele sådan til at eskalere lidt, da han gik op ad Nørrebrogade og fik taget sin kalot. Ja, var det i tirsdags? Det var i mandags, Asger Juhl. Asger Juhl for reporterne. Og så i går havde vi den her demonstration for en sympatidemonstration, ifølge arrangøren Rasmus Jarlov. Det skulle vise, at alle folk har ret til at gå med den religiøse, eller bare faktisk generelt den beklædningsstil, de vil, uden at møde chikane. Og der var måske lidt diskussion om, hvorvidt det ligesom var et gimmick fra hans side, eller om det reelt var ligesom for at vise sympati. Om det overhovedet ville gavne. Og så fulgte vi jo lidt med, efter vi var holdt op med at sende i går. Altså, hvor mange mennesker kom der og sådan noget. Og jeg sad og så det på TV2 News. Og det var egentlig meget sådan, det var meget sjovt, fordi de filmede sådan helt tæt på dem, der gik forrest. Altså, man kunne se, forrest gik Yildiz Akdogan fra Socialdemokratiet. Hun var flankeret af, jeg tror, det var Lisbeth Bech Poulsen fra SF. Eller hun er stadig SF'er, ikke? Det tror jeg. Jamen, de skifter bare så meget, de der SF'er der, så jeg er sådan lidt i tvivl. Og de gik, altså, de filmede helt tæt, så jeg kunne ikke se, hvor mange mennesker der var. Men den service har Politikken gjort. De har nemlig skrevet, hvor mange der var. I Politikken her fra Politikken Net i går, der skriver de, at der var 330 deltagende tilmeldt til demonstrationen til Facebook på Facebook. Ikke? Og alle ved, at der altid er færre end alle dem, der tilmelder sig på Facebook. Lige præcis. Og det viser faktisk, at der var omkring 170 ifølge Politikens udsendte. Og Politikken har også en overskrift her, der hedder Tavs demonstration mod jødehad var pakket ind i politi og presse. Og den artikel er cirka, ja, altså med billedet er den måske halvanden side lang, men den er skrevet af 4 journalister. Så, 4 bylines. 4 bylines, ikke? Så hvis man ligesom skal forestille sig, hvor mange aviser vi har i Danmark, i hvert fald hovedstadsaviser, der har vi en 10 altså store aviser, mange har vi, Katrine? Jeg ved det ikke. Okay, de store, der er Berlingskøn, Jyllandsposten, Information. BT, Information og sådan noget, ikke? Så i hvert fald 30 ud af 170, der er pressefolk, ikke? Og så har vi TV2 News, som sikkert også kommer med en ordentlig bunke. Muligvis en helikopter. Muligvis en helikopter. Jeg ved, det var sådan en zoom inde på News i går. Det var sympatisk, og arrangementet forløb uden problemer. Hvilket det jo er dejligt. Det viser, at måske tolerancen er kommet i højsædet igen. Vi havde Usmar Ahmed Andresen fra Nørrebro Lokaludvalget studiet i går, og hun plæderede jo meget for det her med, at det skulle forløbe stille og roligt. Og det lykkedes til synlædende. Der var vist en enkelt, der havde givet dem fingeren. Okay. Men det er småtingsafdelingen. Det er en meget god track record. Vi skal til at læse aviser, og med os i studiet i dag har vi Morten Søndergaard, som er fælles tillidsrepræsentant for Københavns og Internationale Postcenter. Velkommen til, Morten. Tak skal du have, og godmorgen. Ja, lige det har du øvet dig i, det der. At sige min titel. Jamen, det er jo faktisk heller ikke første gang, du er herinde. Du var her også sidste søndag. Jamen, der er ganske få, der faktisk kan overstå den der. Der er et likstal, der er så stort, så det kræver en længere øvelse. Det er jo ret imponeret af. Jamen, tak skal du have. Morten, hvordan har det nu været? den har været rigtig, rigtig hård. Det er jo den første uge for mit vedkommende, efter at være tilbage fra ferie. Så den har været, jeg havde regnet med at have sådan en rolig opstart, men det sådan skulle livet ikke forme sig. Der har været fuld tryk på. Nå. Så jeg er sgu det 30 dag. Morten, har du også børn? Ja, jeg har en enkelt. Og folkeskolealder eller yngre? Ældre? Han går i børnehave. Han går i børnehave, okay. Så... Og har lige fået fodboldhandsker i går af sin svigermor, så han, jeg ved godt, hvad jeg skal lave, når jeg kommer hjem på et eller andet tidspunkt. Han står nok allerede ude målet ude i haven. Ej, hvor skønt. Hvad, men han er ikke gammel nok til at begynde at se fodbold endnu? Og jeg vil sige, at VM, det var hans første oplevelse med fodbold, så, ja. det er han. Det var han har i hvert fald fundet ud af, at Messi, det er den bedste fodboldspiller, det går meget op i. Og Suarez, siger han, det er ham, der bider, for han kalder ham kannibalen. Morten, er der nogen historie, du har ligesom lagt mærke til i løbet af ugen? Jamen, jeg synes jo, der er i hvert fald en ting. Det er jo, man begynder for ved et eller andet sted at have sådan en diskussion omkring med at lave en evaluering eller vurdere sådan Afghanistan-Irak-indsatsen. Altså, det er jo nærmest, jeg havde en indtryk nærmest, at krigen forsvandt lidt, men grundet det her IS eller ISIS i Irak, så er der i hvert fald nogen, der er lige begyndt at sige, at har vi et delvis medansvar? Og den er så begyndt at køre op, og det synes jeg faktisk er rigtig rart. Og jeg lavede faktisk lige mærke til, at nu sidder jeg her med politikken, at i deres sektion, den der hedder PS-sektionen på forsiden, der er der sådan en... England har åbenbart længere været i gang med en længere undersøgelse omkring, hvordan det går, der så har gjort, at Danmark måske vil lave en evaluering. Altså måske vil vi evaluere, hvorfor der var mere end 40 soldater, der døde i Afghanistan. Jeg synes, det var vores, vi så os, men rent faktisk fandt ud af, hvad vi fik ud af det. Mm. Men der er i hvert fald en eller anden engelsk undersøgelse, der starter med at sige, at det var en naiv dansk indsats i Afghanistan. Og jeg skal lige sige, at den er ikke bare omkring danskerne, der siger, at det var naiv. Det var faktisk både den engelske og den danske indsats, der ligesom, som jeg forstår artiklen, at de kørte ligesom, de var sammen i Helmand-provinsen, de her to nationale tropper. Og at det samlet set faktisk var meget naivt, fordi man havde sådan en forestilling omkring med sådan en hær, man var op imod, sådan en Taliban-hær, men at den sådan set ikke eksisterer, og at man måske i virkeligheden er blevet sendt sådan lidt rundt for at jage Taliban, og så har man de lokale krigsherrer, eller lensmænd, eller godsejere, hvad man skal kalde dem, det, der har styret den lokale lille, har så i virkeligheden sørget for, at man har skudt bønder i det lokale område. Hvis man havde nogle bønder, der var lidt sure over, man ikke fik nok i løn, eller dårlige arbejdsforhold, jamen så fik man lige de danske og engelske tropper til at skaffe sig af med dem, ved at vi kaldte dem så Taliban. Hvis det har bare det en lille smule på sig, så synes jeg, det er forholdsvis drastisk. Og nu skal vi sige, at det er en engelsk undersøgelse. Stoler vi så meget på de der derovre? Det ved vi jo ikke. Nej, altså... De er jo langt væk. Jamen det er langt væk, og det er jo sådan lidt noget, der forsvinder, de her krige, ikke? Altså i vores bevidsthed, ikke? Det er jo... hvornår gik vi ind i Irak? Var det i 2003, ikke? Og Afghanistan var i 2001, eller starten af 2002, ikke? Ja, det lyder meget. Og på de tidspunkter, der fokuserer man jo virkelig meget på det, og så sender man soldater, og så dukker der egentlig kun nyheder op, når danske soldater tramp på tragisk vis mister livet. Men hele den her evaluering af indsatsen er jo faktisk noget, som mange har krævet i Danmark. Og især også for eksempel i Irak. Hvorfor gik vi overhovedet ind? Var der masseudlæggelsesvåben, ikke? Vi har i hvert fald ikke fundet dem. Vi har aldrig. Og hvis vi har fundet dem, så har vi måske smidt ned vores eget arsenal og sagt, det var da måske meget smart den anden gang. Vi ved det ikke. Vi ved det ikke. Og i øvrigt, så senere i dag, så skal vi faktisk tale lidt om sådan en fyr, der hedder Edward Snowden, som nogen sikkert har hørt om. Der har lige været et langt interview med ham i et magasin, der hedder Wired, hvor altså Edward Snowden, han er jo kilden til alt det, som CIA laver, som vi ikke må vide. Og det kan være, der kommer noget der senere i forhold til, om de vidste eller ikke vidste, at der var masse udlæggelsesvåben. Morten, hvad er dit forhold til Edward Snowden og den her whistleblower-ting? Jeg har det faktisk sådan meget ambivalent med ham. Jeg har faktisk lige gået i gang med at læse en bog, der er blevet skrevet af ham, den engelske journalist, som jo fik leveret alle de her mange dokumenter fra Edward Snowden. Og han har skrevet den her bog, der lige blev oversat, den altid hedder Overvåget. Og jeg synes jo virkelig, at jeg har sådan et ret ambivalent forhold til manden, fordi på den ene side synes jeg, det er fantastisk, at der er en, der faktisk går i pressen for at sørge for at vise, hvor ekstremt udbredt overvågning er, altså hvor meget data, der bliver logget for efterretningstjenesterne med henblik på at beskytte os mod ufrakommende, og det virkelig så ender det med, måske med, at man laver den her 1984 George Orwell-stat, ikke? Hmm. Men på den anden side har jeg også et eller andet sted, hvis jeg skal se det sådan, så er dilemmaet ved ham jo et eller andet sted også samtidig, at ved han gå ud og fortælle alt det her, som jeg er dybt rystet over, skal jeg sammen sige, at det overhovedet er gået så vidt af NSA, og selv måske er med til at logge egen borger, og ikke bare logge, hvor det er, at jeg går med min telefon på gaden, det der metadata-diskussion, men rent faktisk også, hvad der står i mine sms'er. Jeg synes, Det synes jeg er meget grænseoverskridende. Men jeg synes virkelig også, problemet ligger jo i et øjeblik, han har gået frem og sagt det, så har han i virkeligheden svækket det, som efterretningstjenesten også har sat verden til, så for at beskytte os mod mennesker udefra, og måske nogle af de her mennesker, som grundet vi har været i Afghanistan og Irak, har måske har lyst til at gå op og tage en lille stille hævn, og spænde et bælte omkring livet, og så gå op og så springe sig selv i luften et eller andet sted. Ikke? Altså, det har han i virkeligheden svækket, så det er sådan et eller andet sted, at på en side er han frihed selv, det sagde jeg faktisk til Karen Hækkerup her forleden dag. Der er det frihed selv, men på den anden side, så har vi også, så kan jeg godt forstå, at hvis vi nu tog ham hertil, og så gav ham opholdstilladelse her, eller gav ham permanent status for at være frihedskæmper, så ville vi være noget hykleriske samtidig, fordi det er jo faktisk ud på Amager, hvis jeg forstår det korrekt, at der ligger forsvars- og efterretningstjeneste i hvert fald, at det er jo der, hvor vi faktisk er med til at sørge for, at vi hiver alt metadata fra internettet. Det foregår blandt andet i Danmark, som Edward Snowden netop har vist frem. Ja. Så det ville være noget hyklerisk, hvis du siger, det kan vi sørge ikke lige, men vi fortsætter lige med at logge imens. Jamen, det er jo diskussionen, om han er den her helt, eller om han er landsforræderen. Præcis. Og det gør måske virkelig også meget spændende. Jamen. Altså, han faktisk har begge dele, sådan en yin-yang-ting. Ja, det er jo også det, man bruger i tv-serien nu til dags. Det er jo, at man ikke har de her rene helter, der er altid skyggesider, ikke? I øvrigt, med hensyn til den her terrorindsats, så er det jo her tidligere på ugen, så bekendtgjorde regeringen jo, at man ville nedsætte en terrorkommission til ligesom at vurdere vores terrorlov og se, om de egentlig er gode. Men det taler vi videre om senere. Aflyttet med Anders Kjærulf. Det er et radioprogram, der iført skæg og blå briller. Ikke som udklædning, men som beskyttelse mod en verden, der synes at blive mere og mere kompliceret og utryg, som dagene går. Det vi kigger ind i, det er et totalt elektronisk overvågningssamfund. Det er jo ikke til debatten mere. Det er et faktum. Bradley Manning havde en samvittighed og fik en dårlig smag i munden over alle de ulovligheder og overgreb og krigsforbrydelser og brud på Genève-konventioner, som han var vidne til. Fjernsyn har muligvis et kamera indbygget, som holder øje med, hvad du laver i stuen, når du ikke ser fjernsyn. Din mobiltelefon kan aflytte, og du ved ikke, hvem der får adgang til informationerne. Lige nu er alt, vi har, et billede. Det er os selv. Og selvom vi smiler og smiler, er der ingen, der smiler igen. Aflyttet overvåger dem, der overvåger dig. Lyt med i dag kl. 13 på Radio 24/7. Urolighederne fortsætter i Ferguson, den her forstad til den amerikanske by St. Louis i delstaten Missouri. Faktisk er det eskaleret i løbet af natten. Borgere har været på gaden i en uge nu i protest over drabet på den afroamerikanske teenager Michael Brown, der i sidste weekend jo blev skudt på gaden af en betjent. Og diskussionen er jo opstået, fordi politiet hævder, at Brown var bevæbnet, mens vidner har fortalt, at han ikke bar våben, og at han faktisk gik rundt med hænderne i vejret, da han blev skudt, altså ligesom for at vise, at han overgiver sig. Ikke? Og det har simpelthen ført til plyndringer og forretninger og kampe mellem politiet og demonstranter. Lige om lidt taler vi med Thijs Stuelund, en dansk journalist, der er baseret i Los Angeles, men først skal vi lige høre, hvad urolighederne bunder i, og hvordan de har udviklet sig over weekenden. I går aftes talte jeg med Emily Rao. Hun er amerikansk journalist på den lokale tv-station KMO i St. Louis. Hun har dækket sagen i den her uge, og hun giver sin vurdering her. It kind of has been brewing for a long time. Racial tension, lots of factors at play here. You have decades of events that have kind of led up to that racial tension. Emily Rao fortæller, at beboerne i den amerikanske forstad Ferguson har reageret meget voldsomt på drabet af den unge afroamerikanske mand, Michael Brown, fordi de etniske spændinger har ulmet under overfladen i årtier. Samtidig har rygter på de sociale medier fået konflikten til at eskalere. We know social media is such an important part of the conversation. That's where people are learning of the event, whether it be even the looters, the rioters saying, we're going here next, and all of a sudden you have a huge group of people. Nogle af dem, der plyndrer, bruger de sociale medier til at organisere kriminaliteten. I think it's just that very quick spread of information, but you also have to be very careful to vet your information and make sure that it is not false. You know, we had the wrong name of a police officer get out on social media. Things like that, they can be very dangerous because hackergruppen Anonymous offentliggjorde i torsdags både navn og adresse på den betjent, der angiveligt skulle have skudt Michael Brown. Men oplysningen viste sig at være forkert, og politiet følte sig derfor nødtvunget til at oplyse det rigtige navn på den betjent, der skød Michael Brown. It's really kind of it's what a lot of people wanted, but in some ways it's made things worse because many people I spoke to yesterday in Ferguson felt very disrespected. They felt it was a slap in the face to release that officer's name along at the same time the surveillance pictures of Michael Brown naming him as a suspect in a strong arm robbery. So, men samme dag valgte politiet at offentliggøre overvågningsbilleder af Michael Brown i færd med at begå et røveri samme aften som han blev skudt. Og det mente mange i Ferguson var et respektløst forsøg fra politiets side på at retfærdiggøre drabet på den ubevæbnede mand. It's a really a nationwide conversation about how African Americans, especially young black men, are perceived by other people and especially by police. Det helt store samtaleemne i Ferguson går på, hvordan unge afroamerikanske drenge og mænd bliver behandlet af politikorpset, der hovedsageligt består af hvide betjente. They teach their sons what they need to know to stay safe from the police, to be very cautious and to always back down. And there's been talk that Mike Brown had his hands up in the universal sign of surrender. And that a lot of families teach that to their young boys when dealing with the police. So Michael Brown havde angiveligt rakt hænderne i vejret for at overgive sig, da han blev skudt. Og netop den manøvre er noget, som afroamerikanske forældre lærer deres sønner at gøre, hvis de møder en betjent i området. Things are very tense. I've been out there all week, and you can really see that friction between. Forholdet mellem politiet og befolkningen er kun blevet værre efter drabet af Michael Brown. Den afroamerikanske befolkning i Ferguson føler ikke, at de bliver beskyttet af politiet, men derimod truet. Og det bliver en lang, sej kamp at rette op på forholdet mellem politikorpset og borgerne i Ferguson. It certainly has not helped the relationship at all, and I think it will be a long road to getting back to a positive relationship. And really, a lot of the people I talked to yesterday with the newest information, they said we want our children to feel like the police are going to protect them and serve them, not kill them in the streets. Det er ikke første gang, at USA er vidne til, at en ubevæbnet afroamerikansk teenager bliver skudt. Den 17-årige afroamerikanske Trayvon Martin blev skudt af sikkerhedsvagten George Zimmerman tilbage i 2012. Også dengang var der optøjer og demonstrationer. But the same kind of element of someone assuming that a young black man posed a deadly threat to them, when in fact they were not doing anything other than walking down the street, you know, the same thing that Trayvon Martin was doing, just walking home from the convenience store. Derfor er der en følelse af, at man ikke vil finde sig mere blandt de afroamerikanske borgere. But also we're seeing a lot of people come out from the community and say, we want this to be better. We do not want this to happen again. So, it's very interesting to watch it unfold. Sådan lød det fra Emily Raw, en amerikansk journalist, som vi interviewede i går. Og lige nu så har vi Theis Duelund, en dansk journalist, bosat i Los Angeles på linjen. Hej Theis, kan du høre mig? Ja, det kan jeg i hvert fald. Godmorgen. Godmorgen, eller god aften til dig. Hvis... Ja. Hvad er klokken i Los Angeles? Den er 10.23. Okay, så der er lige 9 timers tidsforskel her. 9 timer, ja. Theis, hvad er der sket, mens vi har sovet? Jamen altså, PT så ser det ud til, at borgerne i Ferguson går endnu en aften og især nat i møde, hvor der er en vis usikkerhed om, hvad der kommer til at ske. Omkring kl. 15.30 i dag lokaltid, der udstedte Missouris guvernør Jay Nixon et udgangsforbud fra midnat, og det er så nu i Missouri, der gælder frem til kl. 5 i morgen tidlig. Det kommer så efter gårsdagens hændelser, hvor en fredelig protest om aftenen blev efterfulgt af en nat, hvor nogle individer smadrede vinduer og plyndrede et par forretninger, blandt andet den, som Michael Brown nu altså er mistænkt for at have røvet inden episoden, hvor han blev dræbt. Så det er uvist, hvad der kommer til at ske i nat, men det er så også meget vigtigt at understrege samtidig, at der er stor forskel på den gruppe af demonstranter, der protesterer fredeligt, så de individer, der var på gaden i nat. Demonstranterne er faktisk temmelig velorganiseret og fokuserer på fredelig protest. I går aftes var der den her march for Michael Brown, der forløb fredeligt. Her til formiddag mødte demonstranter op foran politigården i Ferguson og protesterede fredeligt ved at stikke hænderne i vejret og sige hands up, don't shoot, som er blevet det her kampråb. Og flere demonstranter var faktisk også ude i nat for simpelthen at stille sig op foran butikker og agere værn mod folk, der ønsker at bruge det her som et påskud til at lave ballade. Thijs, urolighederne har jo stået på i en uge nu. Er der nogen tegn på, at det begynder at stille af? Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, det så ud til, at der ville komme mere ro på vandene, efter det lokale politi blev afløst af State Highway Patrol i torsdags, hvor man ligesom fuldstændig lagde linjen om, og i stedet for at møde demonstranterne med tårgas og knibler og våben, forsøgte ligesom at åbne en dialog. Og det er så især grundet Ron Johnson, som er leder af State Highway Patrol, og hans initiativ der. Altså for det første så er han selv afroamerikaner, og det er jo så også noget, som vi hører i indslaget med den amerikanske journalist. Det har været et stort problem indtil videre, altså fordi vi har en by her som Ferguson, der altså vores største del af befolkningen er afroamerikaner, men politistyrken er næsten udelukkende by. Og Ron Johnson er så også selv fra området oven i købet, og han taler ligesom til folk og er interesseret i at møde folk i øjenhøjde, så at sige, og hans motto hele vejen igennem det her har været at sige, altså hvis folk ser den her uniform og bliver bange, det er altså et kæmpe problem. Så han har ligesom forsøgt at bygge bro over vandet, men altså spørgsmålet er så, hvor længe det kan holde. Altså det løsner i hvert fald ikke spændingerne, da politiet går morges, altså fredag morgen offentliggjorde de her billeder fra et røveri, som man altså mistænker Michael Brown for at være involveret i. Jeg skal så huske at sige, at det på nuværende tidspunkt ikke er bekræftet, at han rent faktisk var involveret. Men under alle omstændigheder, så var det ikke derfor, at Darren Wilson, altså betjenten, der skød Brown, stoppede ham. Så det har udløst en del harme blandt befolkningen, fordi man ser det som et forsøg på simpelthen at begå karaktermord på Brown. Ja, og folk mener ikke, at de to episoder har noget med hinanden at gøre? Nej. Okay. Der skete jo også et drab i Los Angeles i mandags, hvor den 24-årige Ethel Ford blev skuddræbt af to politibetjente. Kan du forklare, hvad der skete? Jo, altså det der skete var, at han var på Florence, som er en gade i South Central LA, som er et meget sådan socialt belastet område med en masse kriminalitet, og der er derfor også en stor politiet overvåger det område meget sådan ekstensivt, og han kom så i havde en diskussion med to politibetjente, og øjenvidne påstår, at det ikke var tilfældet, men politiet påstår så, at han forsøgte at gribe ud efter en af betjentenes våben, og det så var derfor, at han skød dem. Men det skal så også siges, at Ford var altså mentalt handicappet, og det var så også noget flere øjenvidende efter sin forsøg at gøre betjentene opmærksom på, mens episoden stod på. Og udover at det ligner Michael Brown-sagen meget, så er det jo så også en sørgelig påmindelse om, at vi altså står med et problem, der er landstækkende, ikke? Altså det er helt klart en følelse i det afroamerikanske samfund, at hvis man er, altså ligesom den amerikanske journalist sagde, at hvis man er en ung afroamerikansk mand, så er politiet mere en fjende end en beskytter, virker det som. Ja. Hvordan har reaktionerne været i Los Angeles, der hvor du er? Er der lige så store protester, som vi ser i Ferguson? Nej, slet ikke. Altså Los Angeles er også en helt anden by end Ferguson er. Altså det er mere en håndfuld forsteder, der er spredt ud over et kæmpe, kæmpe stort område. Så hvis der er protester, så er det normalt rimelig isoleret i området. Altså reaktionen har været relativt rolig indtil videre. Altså på mange måder så tror jeg sagen her har fået mere opmærksomhed netop fordi det skete, mens der i forvejen var fokus på problemstillingen. Der var en demonstration i torsdag, som forløb stille og roligt i South Central, hvor at der var en procession op til politihovedkvarteret for det 77. distrikt, og det er alt forløb roligt, og der er så også planlagt en demonstration i morgen søndag foran politihovedkvarteret i downtown. Men som det ser ud nu, og jeg kan selvfølgelig kun gisne om, så kommer vi herude næppe til at få optøjer på, hvem vi har set i Ferguson den sidste uge. Hvor meget fylder de her skuddrab i USA nationalt? Er det noget, man hører om på national tv og snakker rigtig meget om, eller hvordan? Jamen, det er det i hvert fald. Altså, det fylder rigtig, rigtig meget i den offentlige debat i USA, og det har det sådan set gjort siden Trayvon Martin-sagen, som endte sidste år, og som ligner den her sag meget. Altså amerikanerne er begyndt at anerkende og fokusere mere på den her strukturelle forskelsbehandling, vi ser i samfundet, altså især fra politivæsenet. Mellem den sorte og den hvide befolkning? Ja, lige præcis. Altså, og det er så heller ikke kun rettet ud af det. Altså for eksempel her i byen havde vi i foråret en sag, hvor en afroamerikansk politibetjent, Christopher Dorner, skød og dræbte tre af sine kolleger og var på flugt, indtil han selv blev skudt. Og han var jo, altså, han havde mentale problemer, men han efterlod sig blandt andet et afskedsbrev, hvor han meget detaljeret og på overbevisende manier egentlig beskrev den racisme, han følte, han selv havde oplevet inden for systemet, altså inden for politiet. Så det er altså et problem, der gennemsyrer samtlige lag i samfundet, og det diskuteres helt afgjort mere end før. Og noget helt andet, der så også er kommet øget fokus på, er politiets brug af decideret militærudstyr. Altså de billeder, vi har set fra Ferguson hen over ugen, har jo vist en politistyrke, der på mange måder ligner en besættelsesmagt. Og det er noget, der tales meget om. Altså, det amerikanske forsvarsministerie har siden slutningen af 90'erne solgt ud af deres overskudslager til politistyrker over hele landet. Og det betyder altså, at vi nu har politistyrker, der simpelthen er bevæbnet til tænderne, men ikke altid har den fornødne træning til at bruge de her midler, og egentlig vide, hvor stort omfang man kan og bør bruge de her midler. Så et af de helt store spørgsmål er helt klart, jamen, altså, hvad er det for en politistyrke, vi ønsker at se? Altså, vil vi virkelig have en politistyrke, der, når de ruller ud, ligner en besættelsesmagt? Så det amerikanske politi er ved at blive til et militær næsten. Tusind tak skal du have, Theis Duelund, journalist bosat i Los Angeles. Vi tales ved en anden gang, Theis. Det gør vi i hvert fald, selv tak. Ha' det godt. Hej. Morten, når du hører det her om urolighederne i Ferguson, USA, med de her politifolk, der ligesom er... Jeg ved ikke, om du har set billederne. Jeg har set dem på sociale medier og sådan noget. De kører også rundt i pansrede mandskabsvogne og med gevær og altså, panservest eller et eller andet, ikke? Body armor, tror jeg. Body armor, ikke? Jeg har Morten Søndergaard med i studiet her, fællestillidsrepræsentant for Københavns og Internationale Postcenter. Katrine Jo er også i studiet, hedder Thomas Noppen. Morten, kan det her ske i Danmark? Altså, om man kører rundt med våben som politi i gaderne, jamen altså... Jeg ved godt, jeg stiller et urealistisk spørgsmål. Nej, det gør du vel et eller andet sted ikke. Altså, det kommer et spørgsmål omkring, hvad det er, hvad for en situation man er i. Altså, jeg synes i virkeligheden ikke, at der er en kæmpe forskel på, når man ser på uroligheder i Danmark, hvor politiet nok kører rundt i de her sikringsbiler, men altså, det er jo ikke sådan, at der stikker gevær ud af sidevinduerne, når politiet hopper ud, og så har de jo... bazooka og alt muligt andet med. Altså heldigvis er ikke for det. Men hvis balladen er stor nok, altså jeg siger ikke sådan folk i oprør, fordi det tror jeg et eller andet sted, altså der drikker for meget kaffe latte til det, ikke? Men hvis der er der er sket en terroraktion, så tror jeg det er sted nok, at så kan du være ret sikker på, så har politiet jo et eller andet sted forhåbentlig det arsenal liggende, som det også gør, at de kan sørge for at undgå panik. Og der er det jo en gang med et eller andet sted. Der har de jo voldsmonopol, og det skal man bare huske på. Og det vil sige også, at de, hvis du har en lille gøb med, så har de en lidt større en med. En lille gøb. Jeg kan huske, altså, hvis jeg skulle tænke over to gange, hvor der ligesom har været optøjer, hvor vi har set politiet i hvert fald kampklædt, ikke? Så er det selvfølgelig under klimatopmødet, for det må have været i 2009 eller noget andet, kan det ikke passe? Jo. Hvor vi så alle de her demonstranter, der blev sat ned og sådan noget. Og så det andet billede, jeg har, det er sådan helt tilbage i 92. Med 93, 18. maj. 18. maj, 93, ikke? Ja. Det står sådan rimelig klart med, hvor man havde de her uroligheder og skyd efter benene og sådan noget. Men ja, det var da en... Altså jeg vil faktisk sige, at hvis du ser politiets kampuniform i 1993 kontra den, de har i dag, så er den markant meget mere body armor i dag, end den var dengang. Der havde man jo ikke sådan en rustning inde under tøjet. Altså det har de jo i dag. Der ligner de sådan fuldblods bodybuildere alle sammen, selvom de måske nok er meget små, når de tager det der udstyr af, ikke? Den er blevet militarificeret, kan man sige. Nå, du lytter til Radio 24/7 Weekend med Thomas Noppen og Katrine Jo. Og i studiet har vi Morten Søndergaard fra Københavns og Internationale Postcenter. Det digitale liv er blevet danskernes hverdagsliv. Vi surfer, socialiserer og shopper på nettet. Vi fylder vores hjem med smart elektronik, og hele vores liv er i højere og højere grad gennemsyret af fikse digitale tjenester og mobile apps. Elektronista er et uhøjtideligt taleprogram om oplevelser, underholdning og produkter, der kan sætte strøm til. I hvert program vil den digitale trendekspert Christiane Vejlø invitere gæster i studiet til samtaler med udgangspunkt i det digitale univers. Altså, vi er født alene, og vi dør alene, og vi er meget alene. Er vi tættere? Altså, er vi faktisk tættere på, fordi vi altid kan ramme en eller anden form for sådan social tilfredsstillelse gennem et socialt medie? Ja, det bliver simpelthen et mere fleksibelt socialt liv, kan man godt sige. Fra sociale medier, rygter på nettet og nye gadgets, til apps, sladder fra telebranchen og nyheder fra medieverdenen. Jeg er for første gang nogensinde blevet inviteret til det her Apple-arrangement. Jeg kan bare ikke komme. Så det er jo sådan lidt ligesom, hvis den seje pige i klassen inviterer til fest, og ens forældre bare har bestemt, at man skal noget andet, så er det bare ikke sikkert, at man bliver inviteret igen. Elektronista med Christiane Vejle hver søndag kl. 12. Det sker jo cirka en gang om året, at man mister en, man har nær. Og også en, man beundrer. Der er jo alle de her skuespillere og musikere og sådan noget, som fylder i medierne. Og de er jo mennesker ligesom os alle sammen, så på et tidspunkt så slutter livet jo. Og her i løbet af ugen, så mistede vi Robin Williams, som den her skuespiller, som faktisk har altså fyldt ret meget i forskellige folks liv, fordi han har besat sådan en variation af forskellige roller. Han har både spillet den seriøse og den komiske og den helt absurde, ikke? Og selvfølgelig har han også lavet tegneseriefigurer og sådan noget. Og jeg kan i hvert fald mærke, at han er en af dem, hvor man tænkte, virkelig øv, der kommer ikke flere film med ham. Men lad os lige, vi satte lidt fokus på ham her tidligere på ugen. Lad os lige høre, hvad det blev til. Good morning, Vietnam! Hello, campers. Remember, Monday is malaria day. Sådan lød det energisk fra Robin Williams i 1987, da han spillede diskjockeyen Adrian, hvis stemmen tonede ud til de mange amerikanske soldater. Weather today, hot. Tonight, hot. Tomorrow, hot. Hey, guess what big surprise tomorrow night? Hot! Og det er langt fra den eneste markante rolle, som Robin Williams skinnede igennem med på de store lærrede. Alt efter hvor gammel du er, husker du ham måske bedst fra Døde Poeters Klub fra 1989. Her spiller Williams en kostskolelærer i slutningen af 1950'erne. Men han er ikke helt som de andre lærere og opildner eleverne til at tænke selv og udforske livet og litteraturen. You can also imagine maybe John Wayne is Macbeth going, well, is this a dagger I see before me? Mange husker måske Williams for humoren. Hans gennembrud fik han i 70'er tv-serien Monk and Mindy. Men måske kan du bedre se ham for dig i fatsuit, grå paryk og damekjole, som den desperate skilsmissefar, der for at se sine to børn, klæder sig ud som den britiske nanny, Mrs. Doubtfire. He's half man, half woman. What? Yes, I swear. What? What? No, just calm down. Freeze. Just relax, please. He's gonna get it in the balls. Yeah. She's got him? She's got everything. All right, listen to me. I'm not who you think I am. Yeah, no shit. Watch your mouth, young man. Oh, my God. Dad? Yeah. Dad? Hans stemme kan du sikkert genkende fra tegnefilmen Aladdin. 10,000 years will give you such a crick in the neck. Her spillede han den store blå ånd, Genie. Wow! Does it feel good to be out of there? I'm telling you, nice to be back, ladies and gentlemen. Hi, where are you from? What's your name? Aladdin. Aladdin! Hello, Aladdin. Nice to have you on the show. Trods sit humoristiske talent har Williams også spillet den onde. Her er det i filmen Insomnia af Christopher Nolan fra 2002, hvor morderen spilles af Robin Williams. You and I share a secret. We know how easy it is to kill somebody. That ultimate taboo, it doesn't exist outside our minds. Robin Williams har da også vundet flere Golden Globes og Emmy-priser for sine forskellige roller. I 1998 vandt skuespilleren for første gang en Oscar for bedste mandlige birolle. Det gjorde han for sin præstation i filmen Good Will Hunting. And the Oscar goes to Robin Williams in Good Will Hunting. Robin Williams has previously been nominated 3 times. This is his first Academy Award. I den film spiller han over for Matt Damon i rollen som en problematisk men meget klog ung mand psykolog. She used to fart in her sleep. Sorry, I shared that with you. One night it was so loud it woke the dog up. Velkommen tilbage til Radio 24/7 Weekend med Katrine Jo og mig, Thomas Noppen. Vi har også Morten Søndergaard i studiet. Morten, Robin Williams. Yndlingsfilm. Ja, det er Insomnia, det er der ingen tvivl om. Jeg synes, det der univers, hvor han spiller over for Al Pacino op i Alaska, hvor Al Pacino ikke kan sove, hvor det bliver sådan mere og mere, mere skizofrent, som tiden går. Ja. Det er fantastisk. Og så den der, jamen, han er bare... Jeg tror, det er rigtig svært at spille sådan en rigtig led morder, hvor han virker på en side som en familiefar, samtidig med, at han er dybt pædofil og meget grænseoverskridende. Altså, det synes jeg faktisk er ret fed måde at se det på. Og så synes jeg bare, at hele måden, det visuelle i det, er en fantastisk film. Ja, især det her, altså op nord for polarcirklen, hvor det aldrig bliver mørkt. Præcis. Men det er også fascinerende, at en person ligesom kan skifte karakter så meget, ikke? Fordi, min yndlingsfilm med Robin Williams, ikke? Det er 100% Aladdin. Altså, det er jo godt nok en tegnefilm, ikke? Men han spiller jo Genie i den engelske version af Aladdin, og han er monster sjov. Ikke? Okay. Jeg ved det, ikke? Jeg er 31 og sådan noget. Nej, men han nej, er nej, altså... ikke. Altså, jeg ser også Disney-film sammen med min søn på 4. Ja, så... præcis. Jeg ser det med min nevø. Jeg bruger det som undskyldning. Men, men det her med, at ved, man har ham i den helt ene altså boldgade der, ikke? Også for eksempel som Mrs. Doubtfire, den her kvinde, som han klæder sig ud som for at komme tæt på sine børn igen i en skilsmissesag og sådan noget, ikke? Og så har man der Insomnia, hvor han bare er... Altså ond, uden at være ond, som du siger det, og så virkelig ond, ikke? Præcis, ja, rigtig. Katrine, har du en yndlings Robin Williams-film? Altså, jeg ved godt, det er lidt en dødssynd at sige i de her dage, at man ikke sådan på den måde har et tæt forhold til Robin Williams. Men det må måske være hans rolle som Mrs. Doubtfire. Det er i hvert fald den, jeg bedst kan huske. Og han spiller den jo både med humor, men det, der også er fint ved rollen, er, at han er jo også den her... hjertevarme far, og den handler jo mere, altså det er jo ikke bare en sjov film, den handler jo også netop, som du siger, om at han ligesom, det er en far, der kæmper for at få lov til at se sine børn og have den ret efter en skilsmisse. Det er også en væsentlig ting, ikke? Det jeg er ret sikker på, det for mange er noget tabubelagt stadigvæk. Den her diskussion omkring, hvor meget skal manden have lov til at se børnene kontra kvinden. Det kan du være, at vi lige skulle... Det tror jeg også. Ja? Skal vi diskutere det lige om et øjeblik? Reporterne. For en anden times tid, så begyndte vi et lille socialt eksperiment. Vi satte Asger ud på Nørrebro i København med kalot. Jamen, jeg generer ikke nogen. Okay, vi vil meget gerne snakke. Hvis du har lyst til at snakke, så skal du være velkommen. Nå, er det på grund af kalot? Ej, lad være. Må jeg ikke få den igen? Ja, nu har de taget kalotten af, det er faktisk et problem. Jeg smutter. Med Asger Juhl, Anders Olling og Jens Anton Klinken. Det var vildt ubehageligt. De står rundt om mig, ikke? Og det er så de samme, som var nede ved kaffebaren, det er dem, der så kørte også... efter. Og så er der nogen, der stiger ud af en bil. Jo, kan I gå videre? Så kan jeg lige gå op på taget og ryge en cigaret. Det tror jeg, er lidt brug for dem. Man skal heller ikke sidde og hygge sig i kakkelundskrogen, når man er journalist. Når man pisser, så pisser man imod ved det. Reporterne. Alle hverdage fra 15 til 18. Her på Radio 24/7. Thomas, lige inden vi gik i gang med at sende, der tjekkede jeg lige vaskemærkningen på den trøje, jeg er på. Der står Made in China. Nå. Det er nok, fordi jeg går i lidt billigt tøj, det skal jeg kunne sige. Men hvis jeg nu har haft sådan noget europæisk design på, eller europæisk håndværk, så har der nok stået, Made in Italy. Nu har du gjort dem helt... Det sidder i venstre side. Venstre side. Indvendigt. Ja. Okay. Der er ikke noget. Du har nok, så er det nok heller ikke den helt dyre t-shirt, du har fået på i dag. Men om tøjet er produceret i Kina eller Italien, der er måske ikke så stor forskel på det længere. Det er nemlig efterhånden kinesere, der står bag den italienske tekstilindustri. I den italienske tekstilby Prato har 50.000 kinesere overtaget den lokale tekstilindustri og producerer nu Made in Italy, bare med billigere arbejdskraft. Og med på en telefon har vi vært på programmet Globus Kina her på kanalen, Christina Bogtrup. Velkommen til. Tak skal du have. Du har besøgt Prato. Kan du ikke prøve at beskrive, hvordan der ser ud på de her tekstilfabrikker? Jo, altså jeg må sige, det minder meget om at rejse rundt i sådan nogle produktionsområder, som er flyttet lidt længere ud på landet i Kina. Altså der, hvor der er sådan nogle små lidt mere primitive fabrikker, hvor der roder, og chefen står og ryger, og der er ikke så meget sådan sikkerhed og god udluftning og sådan nogle ting. Så det var lidt ligesom at være i Kina, og det kom meget bag på mig, må jeg sige, fordi jeg var i Europa, jeg var i EU. Det var som man forestiller sig en kinesisk sweatshop. Ja. Hvordan, altså hvilke arbejdsforhold har de her kinesiske arbejdere på tekstilfabrikkerne? Ja, men en af de ting, der gør, at som du siger, de har overtaget tekstilindustrien i Prato, som jo er sådan har haft tekstilindustri gennem hele historien. Det har Altså årsagen er sådan set, at de er så billige. Og grunden til, at de kan være næsten 50% billigere end de lokale producenter dernede, altså de kinesiske eget fabrikker, det har jo noget at gøre med de vilkår, de lader deres importerede kinesiske arbejdskraft arbejde under. Og det er arbejdsdag på 13-14 timer i døgnet, og ingen planlagt ferie eller fridag. Det er sådan noget med, at man bare lige pludselig får at vide, nå, nu har du en halv dag fri, eller nu har du en fridag, fordi vi ikke lige har så travlt. Så, og samtidig så betaler vi jo heller ikke skat, de her virksomheder, så de er ekstremt konkurrencedygtige. Mm. Ja, og mange af de her arbejdere er jo selvfølgelig illegale. Hvilke rettigheder er det, de må afskrive sig? Jamen, de har faktisk ingen rettigheder. Altså, de betaler en rimelig høj pris for overhovedet at komme til Italien, mod at de så kan arbejde en del af deres gæld af på de her fabrikker. Og jamen altså, som sagt, de har ikke krav på noget som helst. Altså, de får deres løn, og den er typisk meget lav, højst 1000 euro om måneden. Og så har de så arbejder de bare. De laver ikke andet fra morgen til aften, 7 dage om ugen. Hvad sker der så, hvis de bliver opdaget af myndighederne dernede? Jamen, der sker ikke så meget, det må jeg sige. Det overraskede mig altså også ret meget, men altså, det fungerer åbenbart sådan, at hvis man bliver opdaget, så får man et brev, hvor der står, at man skal forlade landet inden for 5 dage. Men hvis man ikke gør det, så sker der faktisk ikke det helt store. Så gemmer man sig selvfølgelig og lever langt under radaren. Men problemet er, at Kina anerkender ikke de her illegale, eller dem man kalder clandestino, papirløse immigranter. Så der er jo ikke dokumentation for, at de har et tilhørsforhold i Kina, og derfor så modtager de dem ikke. Så der er simpelthen ikke nogen sanktioner heller? Nej, så det er meget, meget svært for de italienske myndigheder at slå ned på det. Men gør de noget for at lukke fabrikkerne så? Ja, der gør de rigtig meget. Altså, de har haft, altså særligt siden en brand i december, der kom Prato sådan rigtig på, også på det internationale landkort, fordi der var den her brand på en af de kinesiske fabrikker, hvor 7 kinesiske arbejdere døde, fordi de simpelthen var låst inde på sådan en lille hems. Altså, de havde ingen flugtmuligheder, da de lå og sov der i sådan et af de her primitive dormitories på fabrikken. Siden der har man gjort rigtig meget fra myndighedernes side, man laver mange kontrolaktioner, men det har viser, at kineserne de er ekstremt fleksible, så hvis de bliver lukket, hvis en fabrik bliver lukket ned, jamen, så åbner den bare et nyt sted. Og det fortalte nogle af de illegale migranter, jeg interviewede også dernede, at jamen, altså, hvis de først har... altså, det kan godt være, at de arbejder for den samme, men på flere forskellige adresser. Så de er meget fleksible, og det er meget svært at slå ned på. Men gør de ikke også noget godt for økonomien i den her by? Er der, altså, ser myndighederne måske ikke også lidt gennem fingre med nogle af fabrikkerne, eller hvordan forholder man sig til det? Jeg tænker, det er jo en stor industri. Det må vel skabe noget vækst i byen også? Jo, man kan sige, altså det her det var jo aldrig sket, hvis man havde slået ned på det fra starten af. Og man skal huske på, at grunden til det hele startede, det var jo, der var nogle italienske producenter, der tænkte, jamen vi prøver at flytte noget produktion til Kina. Og så var der nogle andre, der tænkte, jamen vi må da prøve at tage nogle af de her kinesere med hjem til Italien. Og så arbejdede de i sådan nogle skumle baglokaler, hvor de var låst inde, og der var ikke nogen, der vidste noget om det. Så kom der jo flere og flere, fordi den gode historie spredte sig, ikke? Og de her kinesere, de har jo så arbejdet sig op, ikke? Og de begynder så at have deres egen fabrik og begynder så at blive et problem nu efter krisen, fordi de har udkonkurreret så mange af de italienske virksomheder, som måtte have lukket ned. Men grunden til, at det stadigvæk er sådan, at man måske lukker øjnene en lille smule for det, det er jo, at italienerne også tjener rigtig mange penge på at udleje de store ejendomme, som er fyldt med de her små fabrikker. Og samtidig, som du siger, det skaber jo også vækst. Der er også kinesiske virksomheder, der er begyndt at bruge italienske designer, og altså de kravler lige så stille op i værdikæden. Så der er altså og man kan sige, man kan også sige, at der var måske ikke noget, der hed Made in Italy, hvis ikke det var for kineserne efterhånden i Italien. Nej, så det er altså både en grel historie, men også der er også nogle succeshistorier imellem. Men hvad betyder det for lønningerne, når der sådan kommer, altså presser de lønningerne ned for de italienere, der stadig sidder i industrien, eller hvordan? Altså, jeg tror, altså sådan som jeg opfatter det dernede, så er det meget få italienere, der er tilbage. Og dem, der er der, de slår sig ligesom op på, at det her, det er virkelig toskansk håndværk, og det er simpelthen så dyrt, så de har også råd til at betale prisen. Men man ser måske en større tendens til det andre steder i Europa, hvor kineserne også er begyndt at flytte produktion eller åbne produktion. i takt med, at de, ja, de kommer ud på verdensmarkedet nu, de her elektronikvirksomheder og tekstilvirksomheder fra, fra Kina, og de, der ser man så i udkanten af Europa, for eksempel Bulgarien, Rumænien, altså de lande, hvorfra vi også ser billig arbejdskraft komme til Danmark, som måske er lidt mere sultne og villige til at arbejde til en lavere løn. Der ser vi, at de kinesiske fabrikker dernede i de lande, de presser lønningerne rigtig meget ned, og de, fagforeningerne er jo også svage, det er derfor, de kan gøre det. Ja, men altså, er det også tekstilproduktion, de åbner i de lande, eller er det noget andet, de etablerer der? Ja, men for eksempel Foxconn, som mange måske kender, det er jo dem, der laver iPhones og computer og alverdens ting, iPads. Det er jo en kæmpe stor virksomhed, som har 100.000 vis af arbejdspladser i Kina. De er jo også begyndt at få et marked selvfølgelig, som underleverandør til Apple i Europa. Og derfor så giver det mening at have en fabrik, for eksempel i Bulgarien eller Rumænien. Så de er begyndt at se på mulighederne, at de er begyndt at åbne op. Og så har man kinesiske bilfabrikker. De står også på spring til at begynde at sælge i hele EU. Og er også begyndt, for eksempel Great Wall Motors er begyndt at åbne fabrikker i Europa. Og det kommer vi til at se. Det er den tendens, der er i gang nu. Men jeg forstår stadig ikke, hvorfor det ikke bare er billigere at producere i Kina. Jamen, det er det faktisk ikke. Jeg sad selv for nylig og sammenlignede lønstatistik i EU, ikke? Og der kan man jo se, at nogle af de lande, hvor det er allerbilligst, altså de fattigste EU-lande, for eksempel Rumænien, Bulgarien, hvis du sammenligner den mindste løn, der er der, med mindsteløn i for eksempel på den østlige, på østkysten af Kina, Suzhou, Ningbo, nogle af de steder, hvor rigtig mange danske virksomheder for eksempel har produktion som Danfoss, Grundfos og alle de her, de ligger jo på østkysten, hvor lønningerne efterhånden er lige så høje som de lønninger, du ser i udkanten af EU. Så det er den ene ting. Den anden ting er, hvis markedet er i Europa, vi har jo et stort marked med 500 millioner forbrugere i Europa, og hvis man gerne vil sælge til dem, så giver det ikke så meget mening at producere i Kina og betale de høje transportomkostninger. Plus, at der er noget, der hedder hurtighed og nærhed til markedet, så slipper de også for 12 internt i EU. Når det først er produceret i et EU-land, så kan man jo bare køre det over grænserne. Så der er mange grunde til, at vi kommer til at se mange flere kinesisk eget produktionsvirksomheder i Europa i fremtiden. Mm. Tak til dig, Christina Bortrup, som altså er vært på Globus Kina, der sendes her på kanalen i dag kl. 14.05. Ja, og i dag der sætter Globus Kina fokus på forholdet mellem Kina og Taiwan. Det er faktisk et kontroversielt emne i Kina, fordi der har længe været den her historiske konflikt mellem Taiwan og Kina. Taiwan, som jo var faktisk meget... Da man havde den røde revolution med Mao og sådan noget, så var Taiwan sådan, blev et amerikansk filial, altså et bolværk mod kommunismen. Men det er i dag kl. 14.05, og der har Christina Bortrup en gæst fra Kina, der hedder Lili Hsu. Men Morten Søndergaard, fællestillidsrepræsentant for Københavns og Internationale Postcenter. Jeg sidder her med forsiden for Jyllandsposten. Har du den foran dig? Den har et billede af en skaldet mand med en blå skjorte, som vi ikke kendte for en uge siden. Nu kender vi ham. Man skulle næsten tro, han var X-faktor-vært i forhold til den her forside her. Der står pragmatikeren for Viborg. Der er udbredt enighed hos de konservative om, at partiets nye leder, Søren Pape Poulsen, har mere X-faktor end sin forgænger. Man kan borgmesteren for Viborg forene fløjene og sætte sig igennem på den store landspolitiske scene. Han er i hvert fald trådt ind på den, må man sige. Men hvad skal vi lige lave en kort politisk analyse her? Jamen, det kan vi godt. Altså, jeg vil jo sige, at jeg undrer mig en såre del, at når man, altså, han har kommet lidt i et stormvejr, fordi det her med, om han har været med til igennem kommunen at give støtte til Viborg Boldklub. Ja, altså, og hvis vi lige laver det sådan pros and cons, ikke? Ja, altså, så taler det jo mod, ikke? Ja, det taler altså, imod. Hvis det er, man ikke kan se, at hvis man... køber noget til 50.000 som kommune, og så sælger det, altså omvendt, sælger noget til 50.000 og kører tilbage for lidt over 3 millioner, og man ikke kan regne ud, at det måske er en lille smule, det er ikke så pænt, når morgenkøb får det at vide, så vil jeg sige, så det taler i hvert fald imod, ikke? Jamen det er jo, altså... For, synes jeg jo et eller andet sted, at han jo som konservativ er sprunget ud som bøsse, det er jo et familiepartiet, der beskytter de klassiske dyder, Det må jeg tale imod. Altså, han må have sådan en indre kamp med at være en del af parti, som jo alt den lige indtil for ganske nylig i hvert fald åbenbart, har været arv modstander af homoseksuelle. Så altså, mod, han har fiflet med regnskaberne i Viborg FF? Eller? Mod, at han som regelret parti har fiflet med pengene, for at han har måske er med til at sørge for at få dem ind i det 21. århundrede i forhold til køns- og ligestillingsdebatten. Og så pro, at han er homoseksuel. Jeg har lidt af en anden holdning. Ja. Fordi altså, jeg tænker, det der med at hjælpe en lokal fodboldklub, det er da rimelig sejt. Altså, det er sådan, altså, du ved, der er ligesom det offentlige moralske kodeks, og så er det der med at sige, sådan, vi skal have et fodboldhold i Superligaen, og ellers går de bankrot, kommunen hjælper. Jeg synes, det holder. Det er god branding for Viborg, ikke? Jo. Altså, nu holder jeg med Brøndby, og det er jeg fuldstændig enig med dig i, men så skal man være med at prøve at gøre det som sådan noget fusk, så skal man bare gøre det upfront, ikke? Altså, jamen, det må de jo ikke rigtigt. Nej, men så må man finde en anden måde så for at gøre sådan ting på. Jeg siger, der er rigtig mange andre muligheder, men det er, undskyld at sige, rimelig dumt at gøre noget, som er decideret bliver påtalt og nok at være i strid med lovgivningen, og så kunne som borgmester gøre det. Det er i hvert fald ikke særlig konservativt, for at sige. Det er jo ikke meget lov og orden. Hvis nu der er en fra Venstre, så havde det nok været mere, at det var ligesom det lokale, at bønderne, det var vigtigt, at vi skal tænke sig at køre rundt her. Promovere erhvervslivet. Præcis, og vi skal lige have ploven ned i fugen, og så kører vi derud, og så skider vi ellers på, om det ryger lidt vand ned i åen, ikke? Eller lidt jord ned i åen, og fylder den op over længere tid. Det er okay, men som konservativ, så er det lov og orden, ikke? Og jeg synes faktisk, der er en ting mere, som jeg faktisk taler ham imod, og det som jeg synes jo er lidt det, og det er så mod alle politikere, det er jo ikke så meget ham, men jeg synes bare, han er blevet det sidste eksempel på det her med, at når man så ligesom smutter for en politisk tjans, så vil man, og går over for løn et andet sted, så vil man sørge godt lige have de sidste offentlige penge med, hele tiden under dæk af, jamen det er jo nogle gange den rettighed, jeg har. Det sjoveste er bare, hvem er der vedtaget de rettigheder, det er sjovt nok dem selv. Altså først så giver man sig selv en rettighed, hvor efter man så går ud og argumenterer for, at vi har jo en rettighed. Og det irriterer mig lidt, fordi jeg synes, der er et meget, altså, blandt mine kolleger er i hvert fald en meget stor foragt for politikere. De tager dem på så sigt seriøst. Og jeg er ret sikker på, hvis han skulle have trådt ind på scenen, og han skulle have haft mine kollegers respekt, så var det ikke det, man sprang ud som bøsse, der havde været helt store. Der havde de sådan, sagt, tillykke, altså du er ikke den eneste, vi har ret mange kolleger, der er det. Det er der ikke noget exceptionelt i. Men hvis han har sagt, de der penge, jeg vil godt være ret til dem, men det ønsker jeg faktisk ikke, for jeg får en lønning herover. Det er et valg, jeg selv har taget. Jeg er jo ikke blevet fyret der med ret til en opsigelse. Jeg har selv valgt at gøre det. Det havde været et eller andet sted, der stillede sig frem og gjort det måske et lille stille oprør. Men han vil lige have det sidste 400.000 med. Godt forstå det. Jeg synes bare et eller andet sted, det taler ham lidt imod. Man kan faktisk næsten købe en bil for 400.000. Det er faktisk mere, end mine kolleger tjener en årsløn, bare lige for at sætte et billede på det, ikke? Ja, og det, altså, præcis, ikke? Og vi taler jo om en konservativ bil her, ikke? Fordi, præcis. Flot, dyr, stor. Jamen, det er jo det, at der er sådan en artikel her, der hedder Søren Pape Poulsen har hang til fart, ikke? Og han fortæller, at han oftere end som så, der kører han lidt for stærkt, ikke? Man ville tro, at den artikel var for Ekstra Bladet. Men det er det ikke. Det er fra Dagbladet Politikken, som skriver, at Søren Pape Poulsen, når han kører i sin Volvo S70. Det er han også på forsiden. Ja. Men altså, han er jo ude at køre med en ny partileder. Altså, det der, det livsstil er bedste skuffe. Jeg har lidt svært ved at vurdere, om Politikken eller Ekstra Bladet er min yndlingsavis lige nu. Men altså, hvad synes du, Morten? Du, sidste uge, ikke? Der sagde du jo Ekstra Bladet, der hører man sandheden, men hvad med Politikken? Vi kommer ind på en god tendens her, ikke? Vi ved, hvad Søren Pape Poulsen skal bruge sine 400.000 kroner til. Jamen, det har du fuldstændig ret i. Altså, man kan jo sige, at det samme bladhus har jo åbenbart lyttet til opsangen fra sidste uge og taget sandheden over i det seriøse element. Altså, og det er jeg glad for. Jeg synes, at jeg har sådan lidt, skal man være forarvet over, at han har fået 3 bøder? Altså, ved du hvad, jeg har også kørt hjem på cykel uden lys på og fået en bøde for det. Det håber jeg et eller andet sted ikke på et eller andet tidspunkt skal kunne diskvalificere mig til et eller andet. Det er altså, det er under bagatelgrænsen, men jeg synes, at det er rart, at man jo en eller anden stiller op til Politikken for at prøve at fortælle om sig selv, så man prøver at finde ud af, hvem er manden bag de her meget flotte billeder. Der er også tradition i det konservative folkeparti for det der med at køre ordentligt og sådan noget. Ja, at køre ind i en betonklods, hvis jeg husker en minister. Og lidt beruset og sådan noget, så det er jo ikke noget nyt. Det er måske bare sådan en del af den her personlige branding. Ja, og så går tingene jo lidt i ring, fordi det var jo en nuværende journalist på Ekstra Bladet, der skriver sandheden, der rent faktisk kørte ind i betonklodsen. Så det kan være sådan en pappa, han kysser den på et eller andet tidspunkt. Måske ligger der simpelthen en karriere foran ham der. Hvad, Katrine, du har lige åbnet på midtersektionen. Det ligner, han kører i en stor Volvo. Jamen, den er kæmpestor. Volvo S70. God konservativ bil. Ja, det er jo sådan en tank. Det er sådan en, der kan køre ind i stort set alt, uden at gå i stykker. Også betonklodser. Han har tænkt for, han er foran sin tid. Det må man sige. Jeg har lige været, apropos det, så har jeg lige været, jeg var på Sverige i ferien, og der var jeg faktisk op og se den her kæmpe fabrik, tilfældigvis, så hvor i Olofstrøm, hvor man producerer Volvoer. Og det er først, jeg var sådan i tidslommen, for jeg troede simpelthen, den var lukket, fordi der var ingen mennesker. Og det er trods en fabrik, der var så stor, så hovedvejen går midt igennem fabrikken. Så jeg spørger simpelthen ind på et tidspunkt, da jeg er nede for at tage nogle billeder af den, der holder gamle togvogne og sådan noget. Jeg tænker, at det bare kineserne, der har købt den, og så flyttet den væk. Så er det simpelthen, fordi de alle sammen var på industriferie. Det har vi ikke hjemme mere, men de har lukket en hel fabrik i 3 uger. Industriferie. Det er simpelthen fascinerende. Vi har Morten Søndergaard i studiet. Han er fællestidsrepræsentant for Københavns og Internationale Postcenter. Ved siden af mig sidder Katrine Jo. Jeg selv hedder Thomas Noppen, og vi har lige diskuteret Søren Pape Poulsen. Men nu er der nyheder.